राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 अक्टूबर 1996 को लगभग 8:30 सोला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। माता पिता प्रारंभ में सत्संग में नहीं लगाते हैं कि अभी इनकी कमाई की उम्र है और जो जो पैसा बढ़ता है क्यों तो बच्चे खराब होते हैं, उन माता पिता को बच्चों को सत्संग में लगाना चाहिए, इसके लिए प्रेरणा करें, ऐसा किसी ने सुझाव दिया। बहुत बड़ी भाई भूल करते हैं, अपने कोई अपना हो जिनको आप अपना समझते हो, अपना अपना वही है जो भगवान में लग जाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा पिता न सस्या माता न सास्यात, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं, वो पति पत्नी नहीं, वो पत्नी पत्नी नहीं, तो समोच यज्ञ संपेत मृत्यु, जो मृत्यु से रक्षा न करे उद्धार करे वे कुटुंब को ये तुम है ही नहीं। ऋषभदेव जी महाराज ने भागवत में कहा अपना बालक वही है, अपना मानते हो तो भगवान में लगाओ। ये लोग कहते हैं अबार छोटी बात क्या, भगवान छोटी उम्र क्या भजन करोगे, छोटी उम्र में भजन नहीं करा, बड़ी उम्र में भजन करेगा ही नहीं, कोई नियम तो नहीं है, परंतु वास्तव में छोटी उम्र में जो संस्कार पढ़ते हैं बड़ी उम्र में संस्कार वो नहीं पढ़ते, बचपन से ही लगाना चाहिए। बहुत बड़ी भारी गलती करते हैं, आज ये संसार बिगड़ रहा है इस कुबुद्धि के कारण बिगड़ रहा है, और भी कई कारण है, कुछ संगादी है, कुछ पढ़ाई है, खराब है, परंतु ये कुबुद्धि है, ये भी बहुत खराब चीज है। अब आज भजन क्या करो, छोड़ा जवान जवान छोड़ा वन के साथ कमाओ भाव बार भजन क्या करे, भजन बूढ़ा वजन करो, तो बूढ़ा तुम तो हो गए भजन करते हो, बात बनाओ झूठी, तुम तो बूढ़े हो गए भजन करते हो क्या, उनको तो रीचा करते रहे आप करते ही नहीं, बूढ़े तुम्हारा मानना ऐसे ही लोग हैं बूढ़े और कैसे होंगे, ये भजन है आड़ लगानी है, राक्षस पना है, असुर पना है, ये बहुत बड़ी दुष्टता है, पाप के भागी बनते हैं। पिता पिता वही है पिता जो भगवान लगे, पत्नी पत्नी वही जो पति को भगवान में लगवा, माता माता वही है जो पुत्र को भगवान में लगवाए, पुत्र पुत्र वही है जो माँ को भजन ब्रह्मा को भजन में लगवाए, भाई भाई वही जो भाई को बहन वही बहन भाई को भाई बहन को भगवान में लगावे, जो मुक्ति से न कर करे उसको वो अपना है ही नहीं, अपना वही कहलाता जो भगवान में लगावे। ये कलयुग की बात बताई है कि माता पिता बालक को सिखाते हैं पेट भरे उधर भरे से सिखाई, और वही सिखाते जैसे पेट भराई हो जाए कमाना खाना, यही सिखाते माता पिता, ये कलयुग की जो वही बात है। आप कलयुग के अवतार मत बनो दाता, कृपा रखो थोड़ी सी कृपा रखो, छोटे बालकों को भाइयों को संबंधियों को भगवान में लगाओ, भगवान में लगाने के समान पुण्य कोई नहीं है और पापों में लगाने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है। चूहों में लगा दे, झूठ कपट बेईमानी में लगा दे, ठगे धोखेबाजी में लगा दे, मरिया मांस में लगा देसी, बीड़ी सिगरेट में लगा देसी, पान पराग में लगा देसी, चाय कोकर में लगा देसी, मान मान नीचे नीचे में लगाने वाले हैं। जो बहुत बड़ी भारी हत्या करने वाले हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर, उस मानव शरीर के प्राप्त होने पर भगवान में नहीं लगाते, केवल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इसी उद्देश्य से शरीर मिला है। यही तो अनुकार फल विषय अनुभारी स्वर्ग स्वर्ग अंतुदाई, ये बड़ी दुष्ट बुद्धि है। भगवान में लगाओ बचपन से ही, बाल कावक में उसमें भगवान की बात सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, वो चित्र दिखाओ जो बच्चे पर असर पड़े। जैसे प्रहलाद जी पर असर पड़ा तो गर्भाधान के समय भगवान नाम सुनाया, फिर भी नारद जी के पास में नहीं कया दू, माता जी थी कयाधु नाम की प्रहलाद जी की माँ, वो इंद्र पकड़ के ले जा रहा था तो नारद जी मिल रही अबला को क्यों दुख देते है बेचारी स्त्री को, कहते मेरा स्त्री को नहीं है उस दुष्ट का इसमें अंश है, वो जन्मे जो अकेले ने हमारो नाको दम कर दिया है, दो हो जाएंगे तो इस बात से जन्म गए तो मारू गर्भ पान नहीं गया उसे, शत्रु को भी गर्भ पान नहीं गया, जन्म गया तो मारूंगा। नारदिन क्या कहते मेरे नहीं होगा, नारदिन छुड़ा दिया उसको, बेटी तुम यहाँ आराम से रहे आनंद से रहे, ये कुछ में रख दिया, जैसे बाप के घर रहे इस दिन सुख नारद जी महाराज रक्षा में रही। नारद जी सुनाया करते सत्संग की बात है तो उनका उद्देश्य था कयादू की अपेक्षा भी प्रहलाद उद्देश्य था, घर में बालक है इस बात ने भगवान की बात है सुनाई, सत्संग सुनाई। माता रहे हो नलेश नारद के उपदेश को सोधारियों के अशेष गर्भ में ही ज्ञानी भय, माँ को याद नहीं रही उनकी बातें सत्संग में, बालक उठ सीख गया बालक, अभिमन्यु सीख गया महाराज चक्र की उपहेल करना, सुभद्रा के गर्भ में रहते हैं वो भेदन कर भीतर चला गया, इतना तो बात ध्यान नहीं निकलने की बात सुना, नींद आ गई माँ को सुभद्रा को, अर्जुन सुनाते रहे थे तो वो आदर नहीं मारा गया, छह मार तेरह मार दिया। तो गर्भ बालक पर भी ऐसा ध्यान देना चाहिए, गर्भ का बालक बहुत शेष है, ऋषि माना है महात्मा माना है, उसकी हत्या करती है बहुत हत्यारी है, जो इसे गर्भ की हत्या करती है। तो बच्चों को भगवान में लगाओ, भाइयों को भगवान में लगाओ, छोटों को भगवान लगाओ, बड़ों बूढ़ों को भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगा दो उद्धार उनका है आपका भी उद्धार हो जाए। एक वास्ते ऐसा नहीं कि तुम बालक हो क्या करते हो, बूढ़ा हो तो भजन करना, बूढ़ा भजन करेगा, आयु घटे तृष्णा बढ़े, घटता क्या है क्या बढ़ता है, क्या घटता बढ़ता नहीं, क्या घटता बढ़ता है, चार बातें पूछी है तो आयु घटे और तृष्णा बढ़े और मन घटत बढ़े रमेश, ये भगवान न घटते हैं बढ़ते हैं चार चीजें, तो उम्र तो घटती है तृष्णा बढ़ती है, संसार में जो बड़ा होगा तो तृष्णा अधिक बढ़ेगी, ये प्रबंध कर दू ये कर दू बेटा वास्ते पोतों वास्ते ये कर दू ये करू, बहुत लंबी चौड़ी बातें करके फंस जाता है। बच्चों में भगवान लग जा भगवान लग जाओ, इस वास्ते बालक भर से भगवान में लगाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज भक्त हुए बोले बस मुश्किल से ही रहेंगे तब ना भी भक्त हुए, मौन भक्ति आती क्यों होगी, कथाएं आती है बचपन में संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार भगवान में लगाते हैं। इस वास्ते बालकों को छोटों को बड़ों को लगाओ, बच्चा खास चीज है आपकी खास, परंतु ना पुरुषों को ख्याल है ना स्त्रियों को ख्याल है, बच्चे किधर जा रहे हैं क्या दशा हो रही है पता नहीं, हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं, चेत करो सत्संग करने वालों को चेत चाहिए। सत्संग करने वालों की बातें मैंने सुनी आश्चर्य हो जैसी, छोटे छोरों को सत्संग नहीं जान देते, सत्संग छोटे की बात लग जाएगी बड़े हो मजबूत हो जाते हैं सत्संग, जाएगा लगेगा एक भी नहीं अपने ऐसे तैयार हो जाते हैं, सत्संग करने वालों की दशा है, वो सत्संग क्या करते हैं ये तो निकमी बात है, निरुद्ध निकमी बात में ठाकुर जी चला नहीं तो निकमी रद्दी चीज लाओ, ठाकुर जी लगाओ बांधान न दे रद्दी चीज लाओ, भगवान भगवान भजन में जाओ तो रद्दी हो जाओ, जाओ काम के आदमी धंधा करो, दशा तो वैसी दशा होगी, स्वास्थ्य सच्चे हृदय से भगवान में लगाओ और क्या था? गोविंद गोपाल की जय हो, सच्चे हृदय से लग जाओ लगो लगाओ, स्मरण स्मारे अंतो हो भारी स्मरण भी करो, दूसरों को स्मरण भी कराओ, भगवान में लगो भगवान में लगाओ, आप भी लाभ लो औरों भी लाभ लेने दो और लाभ में लगाओ, जिससे निहाल हो जाए मनुष्य जन्म सफल हो जाए, भगवान के भजन में नहीं लगे तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है, पशुओं की तरह खादते मोदते नित्यम सुनगा शुकर खरा, सुनगा शुकर खरा कुत्ता सुअर गधा उनके समाज मनुष्य ऐसा हमेशा को विशेष होती क्या विशेषता है, वृत्ति ऐसा नुता वैसी वृत्ति है तो दिखने में है, निकाल करके देखे तो बिना सिंह दंड हो सिंह पूछ पाए रहे भद्दा पशु है मनुष्य भगवान में नहीं लगे तो भगवान में लगाओ भाई, जो मानो जन आपका भी सफल हो और आपका भी सफल हो, सच्ची बात ये है, बढ़िया चीज होनी चाहिए, मेरे को आज याद छोटी सीटी में छोटी बहुत बारीक बारीक कर कीड़ी एक जगह कहीं देख रहे मीठा है सुगंधी है घी है तो लाइन लग जाती है, सब जब लाइन की लाइन लग जाती है जाने के लिए, ऐसे कोई सत्संग बात हो तो घर वालों में लाइन की लाइन लग जाएगी, सब सर्व भाई सब चाहिए इतना विचार नहीं आपने, फिर जानकर बता दे भगवान की बात का महत्व जानते नहीं, बालकों का हित कैसे हो ये समझते नहीं, सर्वभूति हिते रता प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, इनका हित कैसे हो इनका कल्याण कैसे हो इनका उद्धार कैसे हो, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति हिते रता प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं, भगवान कहते हैं निर्गुण सगुण की प्राप्ति होती है प्राणी मात्र के हित में होती है, पर हित वश जिनके मन माही तिनकर जग दुर्लभ कुछ नहीं, और हित भगवान में लगने के समान कोई हित नहीं है, इसकी समकक्ष कोई हित है ही नहीं, ऐसी कोई बड़ी सेवा है ही नहीं, ऐसा कोई बड़ा उपकार है ही नहीं, गोपी गीत माया नहीं भूमि गृंदित है भूमि राजला, भगवान की कथा करते हैं भगवान की बात करते हैं, बड़े दानी है दानी पुरुष दुनिया को, बड़ी बढ़िया चीज है भगवान की बात, दुनिया में संतप्त हो रहे जल रहे हैं, बड़े तेज रहती आत्मा साधु सरोवर जाए सत्संग में जाओ तो शांति मिलती है, प्रत्यक्ष बात है ये, भगवान के भजन में सत्संग में जाने से हृदय की जलन मिटती है, दुख मिटता है संताप मिटता है, जैसे गंगा जी में स्नान करे तपता हुआ जाए गंगा जी में स्नान गंगा जी पान करे बाहर भीतर से शांति हो जाए, इसलिए सत्संग में शांति मिलती है, मैं तो जानता हूँ सत्संग करने वाले तो इनको अनुभव होता होगा, ख्याल आप नहीं करो तो बात मेरी है, बिल्कुल अनुभव होता है बहुत लाभ होता है सत्संग से, सत्संग बातें सुनने मात्र से लाभ होता है, संतों की बातें सुनी है तुम सत्संग लाकर बैठा दो तुम्हारा काम बन गया, किसी के लाकर सत्संग बैठा दो तुम्हारा काम बन गया तुम निहाल हो गए, किसी को लगा दो सत्संग में, ऐसी ऐसी कई बातें देखी सुनिए सब, कलकत्ता में एक सज्जन वो मुनी थे वो कहते थे हमारे मालिक कहते जो हम सत्संग में तो वो कहते काम धंधा कर रहा हूँ दुकान में सब काम करना है सब करना है, वो मालिक कहते तुम सिर्फ सत्संग चलो सत्संग और सत्संग करो, तो वो ज्यादा कहा तो सत्संग आने लग गए, फिर सत्संग में रस लग गया सत्संग आने लग गए, मालिक कहता है तुम चलो, काम धंधा छोड़ लो, कभी विशेष बात है। ऐसे मालिक बहुत कम होते हैं। काम धंधा करो, ये होता है विशेष, तुम्हारे काम करो। जीव का कैसे उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, इसकी परवाह। बीमार है उसको दवाई दो, उसको डॉक्टरी दवाई दो, जैसे पतन हो जाए, नाकों में जाए, ये नहीं मर रहा है तो गंगा तो दो, तुलसी रख लो, भगवान का कीर्तन सुनाओ। नरकों में ले जाने के लिए तैयार है लोग, सब जाते हैं नरकों में ले जाते हैं। इस वास्ते भाई सब ऐसा तैयार करो, भगवान में लगाओ, किसी तरह से उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तब ऐसा मार्ग मिलता है, सत्संग मिलता है, अच्छी बात मिलती है। राम कृपा करते हुए जी जिन पर भगवान की कृपा द्रवा दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है। भगवान के हृदय है, हृदय संत है, महात्मा है, भगवान गीता है, गीता में हृदय पार्थ, गीता हृदय है। जिसको गीता दे दे भगवान सुना चाहिए, भगवान ने अपना हृदय दे दिया, गीता पढ़ने में लगा दिया। जैसे बूढ़ी माई मरती हो तो जिस लड़के पर लड़की पर स्नेह हो, उस लड़के एकांत में कहती है ये गहना है, ये रुपया तू ले ले मरते समय। ऐसे अच्छे संत महात्मा है जो क्या कहते भगवान में लगा दो, कृपा करते भगवान हृदय देते अपना हृदय, गीता में लग जाए, भगवान में लग जाए, भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए, ये भगवान की कृपा होती है। विशेष भगवान में बाधा देते हैं, सत्संग में बाधा देते हैं, बहुत बड़ा भारी पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। अभी उनको पता नहीं है, जानते नहीं, अनजाने के सारे, नहीं तो भजन में बाधा दे। नारायण नारायण नारायण, और कोई बात पूछो भाई, कोई बढ़िया बात पूछो तो सुना भाई, हमारी बढ़िया बात याद आ जाए, आप कह दो, आपकी सहायता हो जाए तो हम भी बात भी कह दें। भगवान ने कहा, भगवान की बात सुनी नहीं, इस वास्ते भगवान की बात ठीक तरह सुनी नहीं तो भगवान ने फटकार कर जा, ज्ञानी हो पार जा, मेरी बात तो सुनता नहीं है। किस प्रसंग में कौन सी बात कही, देखो प्रसंग, देखो विज्ञानी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो बताऊंगा भक्ति की बात, ज्ञानी की बात सुना हो तो ज्ञानी के पास जा, वहां सुनगा नहीं, मैं तो भक्ति बात बताऊंगा, धमकाया है। तो फिर अर्जुन गया है क्या वहां, अर्जुन ज्ञानी के पास गया है क्या? अब भगवान कह रहा नहीं कर रहा तो किसी कह रहा करेगा वो, भगवान के ज्ञानी के पास जा वो जाते हैं ढीठ ऐसा ऐसा था अर्जुन, कह जैसे करते ही नहीं। भगवान ज्ञानी की बात देने का मतलब नहीं था, मैं तो भक्ति की बात सुनाऊ, ज्ञानी की सुनो, ज्ञानी की बात जा। अर्जुन भक्ति की कर्मयोगी ये बात विशेष सुनी है, ज्ञानी की बात नहीं सुनी। इस बात कहा है उत्तर गीता में भूल गया, तो भगवान ने ज्ञान की बात ही बताई उत्तर गीता में, भक्ति कर्मयोगी बात नहीं बताई। भगवान ज्ञानी की बात नहीं बताना चाहते थे, भक्ति की बात सर्वश्रेष्ठ है उसको बताने। तद्विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, वो उपदेश देंगे, ज्ञान मिलेगा कब? श्रद्धावान लब्ध के वही तीन बात बताई है, श्रद्धावान तत्पर है, संगीत है क्या? श्रद्धावान, श्रद्धावान तत्पर है, संगीत है, ये तीन उसको ज्ञान मिल जाता है। और परिप्रश्ने सेवा, ज्ञान का उपदेश मिलता है, ज्ञान मिल जाने नियम नहीं है। तद्विधि पर तुम समझ, ज्ञान प्राप्त हो जाए, श्रद्धा वाले भी थे ज्ञान तत्पर संगीते नहीं। सच्चे हृदय लगाओ राम जी भगवान में, लगाओ लगाओ भाई। भगवान की बात तो विचित्र है, अलौकिक है, भगवान अलौकिक, भगवान वाणी अलौकिक, भगवान बात अलौकिक, भगवान अलौकिक है, साधन अलौकिक है, लोकेश द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग और सांख्य योग, ये कर्म योग दो लौकिक निष्ठा है, भक्ति लोक की निष्ठा नहीं है। लोके अक्षर लोकेश द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग और सांख्य नाम, कर्म योग नाम, क्षर अक्षर ये तो पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषोत्तम अन्य परमात्मा भक्ति की बात बहुत विचित्र है। समग्र भगवान है, समग्र सगुण निर्गुण साकार निकार सब भगवान का, संसार रूप सब भगवान का, वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत है, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। कुछ असर हो गई, गीता का बड़ा विचित्र सिद्धांत, छोटे से ग्रंथ में कितने विलक्षण विलक्षण बातें निकल दी, बड़ा आश्चर्य हो जैसे। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से लग जाओ, लगो लगाओ स्मरता स्वादयंत्र से, समय है, समय शुरू की पूरी का अवस्था में, ये समय गिर जाएगा फिर पछता, फिर क्या हो, का वर्षा तो गिर ही सुखाने, खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या करेगी। तो ये मनुष्य शरीर है, जब तक प्राण है तब तक काम करो भाई, धोखी चलती यहाँ पर टिमटम आती है तब तक काम कर लो, निर्णय कब प्राण पकड़ हो जाए, फिर पड़े लाश पड़ी गई, लोग बाढ़ेंगे ले जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर सकोगे। जब जो चेत है, होश है, विचार, तो अपना अपना सब समय भगवान में लगा दो, लग जाओ। राग मिटाने के लिए नाम जब, नाम जब सब हो जाए, नाम जब सब कुछ हो जाए, पर्याप्त साधन है। श्रद्धा को भाई अलग अलग व्यक्ति है, किसी की नाम पर श्रद्धा हो तो नाम से सब कुछ हो जाता, कुछ बाकी नहीं रहता। नामोस्ती यावती शक्ति प्राप्त निर्हल ने हरे, तावत कर्तुम न शक्नोती पातकम पातकी जना। नाम में अपार अनंत शक्ति है, परंतु जितनी श्रद्धा भक्ति होती है लाभ होता है। वर्षों से नाम जब करते लेकिन राग वृत्ति द्वेष वृत्ति वैसी बनी है, और जो भजन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं हो, नाम तो ले ही रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं तो लाभ होता ही है, ये संदेह नहीं है। पर लाभ मैंने बताया ना, श्रद्धा भक्ति के अनुसार लाभ होगा, वो जैसे हो वैसे लाभ होगा। राग स्वभाव का जो सुधार है ये कठिन पड़ता है, जिसके मन में खूब तत्परता हो वो उदास होता है। मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर, कोई सूर भी पड़ता है, स्वभाव मूर्द नहीं बढ़ते। अब नहीं रोग अनेक जाना मेरी कीना जन्म, प्रकृति रो एक रंग तृतीय नौख राजिया, ये शौक बड़ा मुश्किल है। स्वभाव पर असर पड़ता है विशेषता से, जल्दी असर नहीं पड़ता है। इस वजह से लोग अनजान वो कहते स्वभाव में फर्क पड़े ही नहीं। अरे स्वभाव में फर्क कब पड़ता है, सत्संग करता है वो, नाम जप करता है, लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। वही नाम जब निरंतर करता रहे हरदम तो स्वभाव में असर पड़ता ही है, नियम है। अब मैंने देखा भजन करने वाले जप करने वाले मिले हैं, हमने देखा स्वभाव की बात बहुत अच्छी चल रही थी। हाँ स्वभाव है ना, स्वभाव बदलना कठिन पड़ता है। जो विचार पक्का विचार करे तो कठिन तो नहीं है, सुगम ही है, पर स्वभाव के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते हैं लोग, क्रिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भजन रूपी जप रूपी क्रिया पर जो लगाते हैं, परंतु भाव से ध्यान से श्रद्धा भक्ति से करे ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा किए बिना उस पर कम कम होता है, क्रिया पर करते तो क्रिया तो होने लग जाए, जोर से क्रिया करोगे तो राम राम राम राम होने लग जाएगा, और भावों पर जोर दो भाव सुधर जाएगा। स्वभाव शुद्ध होता है, वो तो बात है। देखो भजन करने से, ज्ञान होने से एक आदमी का स्वभाव ही सुधरता है। भगवान के थोड़ी बनते हैं कि भजन करने से भगवान को बनाना है, भगवान को थोड़ी बनाना है, अपने स्वभाव को बनाना है, अपने आदत का सुधार करना है, खास चीज है। सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है, सत्संग से स्वभाव सुधरता है। सत्संग भी कई तरह का होता है। एक सत्संग जैसे भगवान की कथा होती है तो कथा का प्रभाव और तरह होता है, और जहां तात्विक विवेचन होता है उसको और तरह होता है, जहां धूमधोष से कथा होकर उसका और तरह का होता है। तो सत्संग में सब तरह की बातें होती है। राम भगत जहां सुर सरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और विधि निषेध में कलिमला हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, त्रिवेणी चलती है, त्रिवेणी साधु समाज प्रयाग, उसमें भगवान की भक्ति है वो तो है गंगा जी, और विदिन से करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये है जमुना जी, और कोई ब्रह्म विचार होता है वो है सरस्वती, वो अंतःसरला है, सरस्वती भीतर आती है वो, गंगा जी सफेद होती है, जमुना जी काली होती है, वो लाल होती है, उसी धारा बीच में आती है, अंतःसरला है वो, जो दिखती नहीं, दो धाराएं दिखती, गंगा जी और जमुना जी मिलती है, भीतर सरस्वती मिलती है वो दिखती नहीं है, त्रिवेणी है वो तीनों मिलती है। तो वो अंतरधारा है, वो है ब्रह्म विचार, तात्विक विचार, वो सरस्वती है। शताम प्रसंगा सत्संग से सब बातें मिलती, साधु समाज प्रयाग है, प्रयागराज, उसमें तीनों बातें चलती है। तो तीन तरह का सत्संग होता है, भगवान भक्ति का होगा, विधि निषेध का होगा, ब्रह्म विचार होगा। सत्संग के द्वारा तात्विक बातें गहरी बातें सत्संग आती, वह सरस्वती है, अंतःसरला है, वो भीतर ही भीतर। इस बार उसने स्वभाव शुद्ध बनाना है, अपने को सीधा बनाना शुद्ध। एक बात और संतों की वाणी में मैंने सुना है, बताऊं, मनुष्य को सत्संग में लगना, साधने में लगना, फल की तरफ विशेष ध्यान नहीं देना, अपनी वर्तमान अवस्था पर विशेष ध्यान देना। फले शब्दों निवेद्य थे, ऐसा फल होगा वो तो नहीं होगा, ऐसा करते फल तो नहीं होगा, ऐसा वो तो नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, तो चाहते हैं जल्दी फल। एक बगीचे में बंदर चले गए, वो तो बंदरों ने जाकर के आम तोड़ी, आम बड़ा मीठा, तो आम लेकर भागे वहां से, तो एक मुख में दे दिया, एक हाथ में लेके तीनों दौड़े, और मुद्दा तो कम ले गए, अब दोनों हाथ भर जाए तो चालना मुश्किल हो गई, तो मुख लेकर भागे, लोगों ने भगा दिए, वहां से दूर चले गए, दूर चले गए, बैठा करके बस ऐसा मीठा आम है गए। तो क्या खाने नहीं दे दिए, बड़े दुष्ट है, जो खाने नहीं, हमारे स्वार्थ में होता लगे वही दुष्ट, चाहे कुछ भी करे वो, हमारे स्वार्थ में होता लगे नहीं दुष्ट भाई। तो कोई बोले कि भाई जिन्होंने बगीचा लगाया है तो भी तुम भी लगा दो, तुम्हारे बगीचे कैसे लगा भाई, लगा दो तो ठीक है, कैसे गुड़ली हमारे पास है, एक एक दो दो है, लगा दो। तो जो कैसे लगाया जाए, जमीन बो दो और बस पानी दे दो, फिर आम उगेगा, आम होगा फिर आम लगेगा, फिर आम मीठा मीठा होगा, अच्छा तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। गंगा जी के किनारे जाकर के सब ने खड़ा खोद खोद करके गुठली को रख लिया है, बैठ के पास में देखा आम होगा तो नहीं है, तो उमत गई है। अब बंदर को बैठे बैठे देरी, थोड़ी देरी में बहुत देरी लगती है उनको, चंचल होता है ना, इस बात बहुत देरी हुई बैठे, अभी तो आम उगे नहीं, अब आम का फल लग जाए काम है। बात ये है, ये देखता रहे खोद कर देखा बस मार दिया, फिर खोद कर देखे तो आम उगड़ लिया सी पड़ी, आम उगो ही नहीं, हो तो अभी आम मुझे घंटा डेढ़ घंटा में बस वहां बैठ कर तोड़ खा गए तोड़ते तो फले शब्दों निबंध देते महाराज। अब फल देखे बस बैठ गए, फल हो जाए आम लग जाएगा, फल लग जाएगी फल टूट जाएगा। आम कितने वर्षों में लगता है फल, ऐसे सत्संग करने वाले लोग कहते हैं देखो सत्संग कितने वर्षों है यार, क्या फर्क पड़ा भी? और क्या फर्क पड़ा, वे बंदर है बंदर देख रहे बैठ बैठ आम तो लगे ही हो लगा दो धीरे रखो आम लग जाएगा समय पर लगेगा। तो साधन का फल साधन में देखो एक ख्याल विशेष है, साधन करने वाले भाई बहनों को एक तरफ विशेष ध्यान देना, जिस तरफ ध्यान नहीं है विशेष करके अपने स्वभाव से साधन विरुद्ध जो काम नहीं करते हम कोई शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करते हैं, धर्म मर्यादा से विरुद्ध काम तो नहीं करते हैं, संत महात्माओं की आज्ञा से विरुद्ध काम तो नहीं करते हैं, ये विरुद्ध असाधन नहीं करते, इस बात का ख्याल विशेष रखो। साधन करने में कम हो परंतु विरोधी बात न हो, ये विरोधी बात भी ख्याल करते ही नहीं, पाप भी करते हैं न्याय भी करते हैं साधन करते हैं, विरोधी बात न हो साधन में सब समय शुद्ध हो जाए, ये फल कम नहीं है, बड़ा भारी फल है। जो निषिद्ध आचरण छूट गया हमारे से, कोई भी निषिद्ध आचरण नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, कोई शास्त्र विरुद्ध क्रिया हमारे से न हो, ऐसे सावधान लोग साधन के लिए विशेष ध्यान देने की बात है। ये अर्जुन ख्याल रखो साधन विरुद्ध काम न हो, साधन कम हो तो भी बड़ा भारी हो जाएगा, अगर साधन करते रहो और विरुद्ध काम करते रहो तो साधन बढ़िया नहीं होगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने कितनी बड़ी तपस्या की है, रावण ने कुंभकर्ण ने कैसी कैसी बड़ी तपस्या की है, तपस्या तो बहुत बड़ी हो, निषिद्ध आचरण नहीं छोड़ा तो राक्षस हुए, वो वरदान पाया तो सबको दुख देने वाले हुए, निषिद्ध आचरण नहीं छोड़ा, दावी है निषिद्ध आचरण छोड़ने विशेष में मैं उसकी आज विशेष क्रिया की तुम्हें मैं मानते हैं, निषिद्ध आचरण छोड़ने की तो ध्यान नहीं देते। शरण ज्योति महाराज ने पूछा, महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आजकल के कई वेदांत का विचार करते हैं, वे वेदांत का तो विचार करते हैं पर सगुण लोग की निंदा करते हैं, तो सब वो बात बोले ऐसे तो राक्षस होते हैं, सगुण साथ विरोध करते हैं और भी बात करते हैं तो राक्षस होते हैं, वो तो राक्षस है। स्त्री ने कितना वेदांत का विवेचन, कंस ने कितना वेदांत विवेचन किया है, बहन को मारने के लिए अगर जब पुत्र मार दिए तो कहते हैं ये तो भाग की बात है, अपने अपने कर्मों का फल है, अब संतोष करते हैं, तो ये ज्यादा वेदांती दूसरों उपदेश देने वाले होते हैं, पर उपदेश तेरे जे आचरित नी, तो आचरण क्या निषिद्ध आचरण ना करे, ये आचरण है खास साधक में, ये बात है कि निषिद्ध आचरण कहाँ होता है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ कपट है, बेईमानी है, ठगी है, धोखेबाजी है, चालाकी है, ऐसी चीजें है ये हमारे जीवन में ना रहे। सरल स्वभाव अन्न मन कोटिला आई यथालाभ संतोष हृदयी, मोर दास कहा नर आशा करे तो कहा कहो कहा विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वश्य में भाई, इस आचरण भगवान वश में हो जाए, कैसी बड़ी बढ़िया बात है। सरल स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण का भगत की लगी किनारे न आओ, तो किनारे लगी नौका सरल स्वभाव ने मन को चलाई। लोग आज मूर्ख कहते हैं उन्हें, मूर्ख के समझ में प्यारी भाषा से कहते समझे मुझे भोला है, कड़े शब्द में मूर्ख है फिर समझे, अर्थ एक भी भोला कह दो चाहे मूर्ख कह दो बेसमझ कह दो, समझते नहीं, चाला भी करे खूब उसको होशियार आदमी है, ये बड़ा अच्छा है, ये समझदार है। संतों की कृपा वहां तो ये बात है, सरल स्वभाव मन कुटिल कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण ताप भक्ति लगी किनारे ना हो, सरल स्वभाव कपट गांठ नहीं, कपट नहीं, सीधी सारी बात। सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सबके हित का बर्ताव, झूठ गुठ होता नहीं उनसे, सरल भक्ति नहीं। अरे सरल स्वभाव वाले भगवान को प्यारे बहुत लगते, बच्चा छोटा प्यारे क्यों लगता है, बच्चे के बीच में राग द्वेष नहीं इतना जोरदार, झूठ कवर नहीं है, अच्छा लगता है, ये भीतर आ जाते हैं बुरा हो जाता है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को विशेष ध्यान देना, आचरण शुद्ध हो, जिनके आचरण शुद्ध हो गए, भाव शुद्ध हो गए, क्रिया शुद्ध हो गई, वो कोई लाभ कम नहीं है, बहुत बड़ा भाई लाभ हुआ है। हृदय में परमात्मा विराजमान है, भगवान के साथ प्रेम है, विरुद्ध चीज सुहाती नहीं, भजन विरुद्ध सत्संग के विरुद्ध बात सुहाती नहीं, तो सुना चाहिए अंत में निर्मल हुआ है अब सब भगवान की तरफ। तो फले शब्द तो नहीं मिल जाते, क्रिया क्रिया बहुत विशेष करेंगे, भाव शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं है, क्रिया तप से क्रिया तो बहुत बड़ी भारी भारी है, हमें कशिपुर ने किया मरा हिण्याक्ष ने तप किया, ब्रह्मा जी चक्र आ गए, लोगों ने कहा से किसी ने तप नहीं किया, बड़ा भारी तप किया, पर बात क्या कि मैं मरू नहीं कदी, अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए करते हैं भजन ध्यान सत्संग, अपने लिए करते हैं, मैं ऐसा हो जाऊं मैं ऐसा हो जाऊं, ये राक्षसी स्वभाव आसवी स्वभाव है। सर्वे भवन तो सुखिन सर्वे संत दया मया, सबके सब संत भजन हो जाए, भजन लग जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्व की हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित कैसे हो, अपना सीधा सीधा सीधा स्वभाव सरल स्वभाव, कुर्दाई नहीं है भीतर में, वो लाभ कम नहीं बड़ा भारी, स्वभाव शुद्ध हो गया निर्मल हो गया, पर स्वभाव की तरफ ख्याल बहुत कम करते हैं, इतनी माला फेरेंगे, इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतना तीर्थ करेंगे, इतना व्रत करेंगे, इतना उपवास करेंगे, परंतु मन को इतना शुद्ध बनाएंगे, स्वभाव को निर्मल बनाएंगे, दूसरों को इधर सेवा करेंगे, ये विशेष नहीं करते, ये बड़ी दामी बात है, श्रेष्ठ बात है, अपने भाव शुद्ध बनाया जाए, भाव शुद्ध बन गया, आचरण शुद्ध बन गया, लाभ कम नहीं है, बहुत बड़ा भाई लाभ हुआ है। इसमें सत्संग भाई बहनों को अपना शुद्ध भाव बनना चाहिए, सब में भगवत भाव, पक्षपात, अपना अपना अपने हमारे महाराज अच्छा है, हमारे पंडित जी अच्छा है, हमारे स्वामी जी अच्छा है, हमारे जी अच्छा है, गोदा लगावे देखा नहीं मोहल्लों का गोदा होता है, एक एक महल का सांड होता है, वो खूब तैयार करके पैदला वापस, इसे सत्संग करे जो हमारे महाराज हमारे गुरु जी पैदला वापस में, सत्संग है गोदा लगावे, अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, पक्षपात हमारी ये पक्ष है हमारी ये, अरे लड़ाई करने थे और बहुत काम धंधा है, सत्संग बैठे भी लड़ाई, यहां भी लड़ाई करो, तुम उनके चेले हम उनके, लड़ने की वो थोड़ कम है क्या, बहुत जगह लड़ाई थी सत्संग में भजन ध्यान में, यहां में आकर लड़ाई शुरू कर दो, पर स्वभाव है वही कहते हैं, स्वभाव शुद्ध बनाओ, किसी की निंदा मत करो, कालचाल मत करो, तुम्हारा नहीं स्वभाव है तो वहां करो मत, निंदा मत करो, कोई न कोई किसी तरह भगवान में लगाता है विचार, अच्छी बात है, सब सब शुद्ध हो तो अच्छी बात, आनंद की बात है, नहीं तो जितना अंश में अच्छा है उतना तो अंश अच्छा ही है। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, सच्चे से लगो सज्जन हो गए तो, दुर्गुण दुराचार अपने में न रहे, साधन विरुद्ध अपने में न रहे, असाधन न रहे, बड़ा भारी काम बन जाएगा, बहुत बड़ा काम बन जाएगा। ये जीव की असाधन के साथ जाति एक नहीं है, साधन के साथ एक जात है। मनुष्य मात्र की जाति साधन के साथ तो सजातीयता है, पर साधन विरुद्ध के साथ सजातीयता नहीं है। ये विजातीय चीज है, विरुद्ध चीज है। इस वास्ते इससे बचो, खान पान शुद्ध हो, निर्मल बर्ताव हो, अच्छा बर्ताव हो, प्रेम का बर्ताव हो। चोरी है, झूठ कपट है, बेईमानी है, ठगी है, धोखाबाजी है, विश्वासघात है, ऐसे छिपाव है, ये चीजें साफ करो, हृदय सर बनाओ, सीधा बनाओ, सुगम बनाओ। ऐसा जो सब जगह आनंद जाए, किसी जगह कहीं जाओ आनंद ही आनंद रहे। सरदा भगवान को प्यारी बहुत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर छिद्र भावा। कपट सर छिद्र भगवान को सुहाता नहीं, सर स्वभाव मन कुछ जाए। तो जो संत हुए अच्छे, उनका भाव निर्मल हुआ है। भाव नीर निर्मल सदा परमल पौष कृपा, राम राज अखय सुख सार। हर वास्ते भगवान में लगो भाई, हृदय हृदय से, हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो। दुराचार डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। ये पक्षपात रहता है, हमारे स्वामी जैसा है, हमारे पंडित जैसा है, तुम आओ हमारे यहाँ, वो कहते हमारे यहाँ आओ, तोड़े बनाओ बैठा। अरे तुम्हारे अच्छे, तुम अच्छे बनो, बातें से अच्छे कहने से अच्छे नहीं होते। तुम खुद अच्छे हो जाओ तो लोगों पर असर पड़ेगा कि इसका सत्संग अच्छा है, जो खुद अच्छे बनते नहीं, पक्ष बात करते हैं। हमारे से तो बहुत बढ़िया है, ये तो अभिमान सब में होता है भाई, हमारे अभिमान में सब नहीं होता है, हमारी बात अच्छी है, हमारी बात निज कविता के लागन नहीं की सरस हो या तो आती फिर भी बात सिद्धांत की प्यारी होनी चाहिए, अपनी बात प्यारी हुई तो ये तत्व नहीं है। अपने अपने संप्रदाय तेज दिखे सब हमारे, कोई तेज और कोई छोटी, अपने मतलब के, अपने तो मतलब लेना है भाई। सरल स्वभाव करके भगवान की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, त्याग वैराग्य समता संतोष त्याग, ये अपना लेना है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आश्रमता, दैवी संपत्ति उपाधि बना, स्वभाव स्वभाव शुद्ध बना, निर्मल बनाओ स्वभाव, किसी के भी खटके नहीं, किसी को बुरा लगे नहीं। नहीं तो सत्संग में आपस में ईर्ष्या होती है, तो उस सत्संग यहाँ क्यों आ गई, वो यहाँ क्यों आ गई, तू यहाँ आ गया, ये वो सत्संग है, असली सत्संग नहीं। सत्य के ग्रहण तो सार ग्रहण कैसी है, नाना मत को देख निरंतर, देख भाई दिलगिरी संतोष, सार ग्रहण कैसी है, सार सारम तत्व ग्राह्य अनंत पादम खिल शब्द शास्त्रम स्वल्पम अथायुर्विघ्ना सारम तत्व ग्राह्य मश्य हंसा क्षीर मीवा मध्यात। जैसे हर्ष जल में से दूध पी लेते हैं, जल छोड़ देते हैं, ऐसे सार ग्रहण करो, कहीं भी जाओ, कहीं सुनो, सार सार लेते जाओ, चुपचाप संग्रह करते जाओ, माला माल असली शुद्ध स्वभाव निर्मल हृदय से आए, वाणी निर्मल, तन कर मन कर वचन कर देतन काबू दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को भी कष्ट न हो, सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाने में किसी को कष्ट न पहुंचाओ, ऊंचे हृदय चाहिए। सुख पहुंचाने में तो परिश्रम करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, दुख न पहुंचाने में कुछ खर्चा नहीं, बात बड़ी भारी ऊंची है। किसी को मेरे द्वारा कष्ट न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, हरदम सावधान रहो, सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान के प्यारे भगत है, भगवान के प्यारे पुत्र है। किसी को भी कष्ट दिया या जाएगा तो भगवान नाराज हो गए, किसी के बालक को दुख दे तो माँ राजी हो जाएगी कभी, ऐसे किसी को कष्ट दो तो भगवान राजी नहीं होंगे। आप अपने विचार अलग रखते हो परंतु भगवान के नाते, सब भगवान के नाते सेवनीय है, आदरणीय है, क्यों भगवान के नाते है। नाते एक राम के मानिए तो बहुत कहूं कहाना, पिता तुझो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता बलि गुरु तुझो कंस विश्वंत सब भाई भय सब मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वेदे तजिए ताई कोटि बैर समझ देवी समझ समझे। गोस्वामी जैसे संत भी करवा बोलते जरूर संपत्ति सदन सुख शुद्ध मात पद भाई सन्मुक्त हो जो राम पद कर दो सहज सहाय भगवान में लगा दे, कैसी बढ़िया बात है। स्वभाव शुद्ध बनाओ सज्जनो, आचरण शुद्ध बनाओ, किसी को चुभे नहीं, किसी को खटके नहीं, किसी जगह जाओ कहीं जाओ शुद्ध स्वभाव वाले को सब चाहते, स्वभाव निर्मल होता है सब चाहते, स्वभाव अच्छा नहीं होता तो विद्वत्ता होने पर भी उसका आदर नहीं होता। भजन ध्यान जब सत्संग करता है पर स्वभाव ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, एक शुभता है। स्वभाव शुद्ध बनाओ, परिणाम देखते फल इतना हो, फल में नहीं ये देखना, आचरण वर्तमान देखना, फल तो भविष्य में है, वर्तमान में हुआ मैं स्वभाव शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ फिर ठीक ठीक आनंद आनंद, कैसी मौज की बात है। शुद्ध निर्मल स्वभाव बनने पर भगवान आ जाते हैं, निर्मल मन धन सोमोई पावा, भगवान कहते जिसका निर्मल मन है वो मेरे को अच्छा लगता है। बताने भी कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव नारायण ता भक्ति लगे किनारे नाव किनारे, कपट में विरोध नहीं, भय में विरोध नहीं, सबके साथ प्रेम है, सबका हितेशी है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर तो करे भलाई, मंद करने पर भलाई करता है वो, ये स्वभाव है, इसको स्वभाव कहते हैं। सर्वभूत हितेता प्राणी मात्र के हित में प्रीति है, सबके कल्याण में आनंद है, अपने को उसमें ही अपने को सुख मिलता है, कैसी बढ़िया, कितनी रमे, कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ अच्छे उत्तम बात है। फिर देखो ये आनंद ही आनंद होगा, कहीं भी जाओ किसी संप्रदाय में जाओ, लाजर मारे इष्ट को भावे जाओ फिर आओ, लाजर मारे इष्ट को सत्संग किया और सत्संग को कभी बुरी नहीं कहता कि वो सत्संग ये देखो है फिर उनका सत्संग ही है, वो कलंक लगाते हैं सत्संग, लोग आशा रखते हैं सत्संग यहां से कि उनके सत्संग है जब वो ठीक है, नहीं तो दिन में है नहीं मारे नहीं करते। तो वास्तव में स्वभाव शुद्ध होना है ये बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है, साधकों के लिए बड़ी श्रेष्ठ उपासनीय बात है, आदरणीय बात है। और विचार करो तो खास बात यही है, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है, और क्या शुद्ध बनाना है, भगवान को थोड़ा ही बनाना है, वो तो है जो गति है, वो तो बिगड़ा है तो स्वभाव ही बिगड़ा है। परमात्मा का अंश है चेतन अमल सहज सुखराशी, अमल सहज सुखराशी तो स्वतः है, ये मल है भरा पीछे आया है, दुख संताप पीछे से आया हुए है, ये अपने में न आ जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, स्वाभाविक शुद्ध अंतःकरण होता है, सबको अच्छा लगता है। कई कई सत्संग नहीं करते उनका भी स्वभाव बड़ा शुद्ध होता है, कई कई सत्संग करते हुए भी स्वभाव को शुद्ध नहीं बनाते, बड़ी गलती करते हैं, उसे सत्संग का प्रचार नहीं होता है। आप अपना स्वभाव शुद्ध बना लो तो सत्संग का प्रचार होगा कि वे वो सत्संग किया, वो गीता पढ़ने वाले हैं, देखो ऐसा स्वभाव शुद्ध हो गया। अन्याय करोगे झगड़ा करोगे तो लोकल इकाई के सत्संग या धूल के सत्संग में ऐसी बात है भाई, उन वर्ष है कौन ठंड है कौन और बैसों ठंडी था। गोविंद गोपाल की जय हो। और बोलो कोई बात, स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, किसी को चुभे नहीं ऐसा बनाओ। अभिमान और स्वार्थ वृत्ति का, स्वार्थ भाव और अभिमान, ये स्वभाव में दोष है। अभिमान मत करो, स्वार्थ वृत्ति का त्याग करो, दूसरों की हेती वृत्ति रखो, स्वभाव निर्मल हो जाएगा, ये दो ठीक हो जाएगा भाई। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान को अभिमान बुरा लगता है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, सब शोक देने वाला अभिमान होता है। मोह स्थल कपट संस्कृत भाव, ये अच्छे नहीं लगते भगवान को भी दूसरों को भी। हमारे विरुद्ध भी कोई हो मन स्वभाव शुद्ध होता है तो उसको देख करके लोग राजी होते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए बात नहीं मिलती। परंतु वही संत है, संत स्वभाव है, स्वभाव अच्छा है। अपना सिद्धांत न मिलने पर भी दुखी नहीं होते, स्वभाव खराब है तो अपने अपने होने पर भी अच्छे नहीं। खराब स्वभाव वाले बहन बेटी नहीं सुहाती, बहन बेटी नहीं सुहाती, स्वभाव खराब है। भाई जी आवाज घर पर लगा लुका दे, वस्तु देख रहे थे वो मांग रहेगी, देगा तो खराब हो जाएगी, नहीं तो डरते हैं लोग घर में, बहन बेटी नहीं डरते। स्वभाव शुद्ध हो तो बच्चा भी दे देती, भाई आ गया बस कोई बात नहीं, अरे भाई तुम काम करो। विधवा बहनों को ऐसा देखा मैंने, भाई लोग कहते हैं भाई वे मैं तो भुजाई को लेने के लिए आया हूँ, तो भाई हमारे तो माँ की जगह है, हमारे को सलाह देती है अच्छी बात, बहन कौन कही जगह नहीं तो बहन एक दर्द बहुत बुरी लगती है, भुजाइयों को दर्द बहुत बुरी लगती है, ये हमारा घर खाती है। और स्वभाव अच्छा होता है तो भुजाई और माँ सब सब राजी हो जाते हैं। त्याग है सब में विशेष त्याग, अभिमान का त्याग, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, सबके हित का अनुराग, सबके प्रेम में, सबका हित करने में, सबको सुख पहुंचाने में जो दिन लगे हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। ऐसे दिव्य गुण धारण करो, अभिमान का त्याग करो, अपने द्वारा किसी को दुख ना हो, खूब खास बात ये धारण कर लो, कम से कम कम से कम कम से कम हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। उपकार करना है वो भी अच्छी है, पर उपकार करने से भी पहले बड़ी बात है अपकार किसी का न करे, नुकसान किसी का न करे, बहुत बढ़िया निर्मलता आ जाएगी, अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी बातें है सत्संग से सीखने की बात है। कर्म कथा रविनंद जन्म जमुना जी का स्थान है, कर्म कथा दीदी भगवान का भजन है, कीर्तन जब ये शुद्ध गंगा जी की धारा है, क्या पूछते थे भाई पूछ लो भाई समय थोड़े। संकल्प श्रुति निस्संग, संकल्प रहित हो और फालतू संकल्प करो मत। और संकल्प बढ़ाने की खास चीज ये है कि जो विचार किया है उस विचार के ऊपर डरते रहो, विचार को छोड़ो मत। अच्छा विचार करके छोड़ देते हैं इसे संकल्प वृत्ति नष्ट होती है। अच्छा विचार क्या फिर छोड़ दिया, अच्छा विचार क्या फिर छोड़ दिया, तो इससे आदत बहुत खराब होती है। संकल्प होती तब होती है शुद्ध संकल्प, जीवन बने दुख पाओ कष्ट पाओ कुछ भी पाओ, परंतु हमने अच्छा विचार कर लिया तो ठीक है इसको काम में लाएंगे, ऐसे पक्का रहे संकल्प शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। खास बात है मन में बुराई किसी की ना हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावे, कभी किसी को कष्ट ना हो। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।